Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας κυρίες και κύριοι, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πολής, η Ζωή Παπαδοπούλου και ο Βασίλης Μύτικας στην πιο κεφάτη τετράδα του μεσημεριού. Καλό μεσημέρι σε όλους από το The Press Project. Μην περιμένετε σε 5 λεπτά, είμαι σπίτι. Περιμένετε σε 5 λεπτά, είναι σπίτι ο Dirty Raccoon. Κάτσε μισό λεπτάκι να δω, κάπου έχει ένα χρονόμετρο που μπορούμε να, βάλουμε. Κοιτάσαι το ρολόι σου λίγο, Θάνο. Ναι. Τι ώρα λέει τώρα? Είναι... Ας μην το πούμε γιατί θα μας λένε αργήσαμε. Είναι δύο ακριβώς τώρα. Δύο και πέντε. Αυτοί που δεν βλέπουν τώρα την εικόνα ή που το βλέπουν μετά. Μια χαρά. Θα το χάψουν. Είναι μία και 57. Εντάξει. Λοιπόν, 2 και 2 λεπτά θα ξεκινήσουμε και επίσημα για να έχει έρθει ο το Dirty Raccoon. Συμπεριληπτικότατο. Εμείς να σας καλωσορίσουμε στην παρέα μας. Γεια σου Ζωή, γεια σου Βασίλη. Είμαστε όλοι εδώ το μεσημέρι. Μας λείψατε πάρα πολύ εχθές. Είχαμε σκοπό να σας ενημερώσουμε ότι θα κάνουμε απεργία χθες. Τελικά δεν έκατσε. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια άλλη δικαιολογία, Θάνο, πιο... Όχι, που να ακούγεται επαγγελματικότερη. Ξεχάσαμε να το πούμε στην εκπομπή της Δευτέρας. Εντάξει, ρε παιδιά, άνθρωποι είμαστε, άνθρωποι είμαστε. Το είχα πει στο Βασίλη. Του λέω, Βασίλη, ένα πράγμα θέλω να θυμηθείς. Ένα πράγμα. Δεν σου λέω ούτε να διαχειριστείς εδώ πέρα τις τύχες της χώρας όπως κάνουμε εμείς, ούτε τίποτα. Ένα πράγμα θέλω να θυμηθείς να πούμε για την απεργία. Τίποτα. Το ξέχασε. Φύγαμε και είχαμε κλάματα. Χθες λαμβάναμε, θα λάβανε και εσύ μηνύματα. Πού είστε, τι κάνετε, γιατί δεν κάνετε εκπομπή. Τι να κάνω τώρα, να στέλνω να πάνω στο σπίτι του Βασίλη να το τα πούνε. Καλά, στο Press ήταν πρωτοσέλιδο. Συμμετέχουμε στην απεργία, δεν είχαμε και ροή ειδήσεων, άρθρα κλπ. Ναι, αλλά φαίνεται ότι είστε κάποιοι που αντί να διαβάζετε το Press, λες ότι πειράζει, θα τα δω σε βίντεο. Περιμένω να βγει η ταινία. Δεν κάνουμε έτσι δουλειά. Το είχε γράψει ο Αλέξαρος στο chat, οπότε το ξέραμε. Να, έγινε ενημέρωση. Το είχε γράψει. Όποιος το είδε, το είδε. Εντάξει, άμα το είχε γράψει. Απεργήσατε από την ανακοίνωση συμμετοχής στην απεργία. Ναι. Ο Αλέξανδρος ποιος είναι που το είχε γράψει στο chat? Ωραία ήταν χθες χωρίς επικαιρότητα, μας λέτε. Λογικό, λογικό. Τι θέλετε εδώ πέρα δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, εγώ συμφωνώ. Ανασκόπηση γιατί δεν κάνατε το Σαββατοκύριακο. Α, ήταν ένας συνδυασμός παραγόντων. Και διότι κλάνει το γατί και διάφορα. Τι θα αφαιθούμε σε αυτό το bullying δηλαδή εδώ πέρα γιατί δεν κάνατε. Γιατί έτσι ρε φίλε. Τα μούτρα σου δεν γούσταρα. Δηλαδή θα έκανα για όλους τους υπόλοιπους, αλλά λέω όχι, θα δει και αυτός. Και δεν ήθελα να σου δίνω πολύ αέρα. Όχι, κάθε τόσο, μια φορά το μήνα και κάτι, κάνουμε και... Κάνουμε ένα ρεπό, ρε άνθρωποι του Θεού, κάνουμε ένα ρεπό. Τι θες τώρα, δεν μπορούμε δηλαδή, ο Μπακαυτιάς, μάλιστα, ο Μπακαυτιάς, μας ρωτάει γιατί δεν κάναμε ανασκόπηση, αυτός είναι ο λόγος, που και που κάνουμε ένα ρεπό. Αυτή την εβδομάδα, αντιθέτως, θα έχουμε ανασκόπηση. Mm-hmm. Και σας ευχαριστούμε που ρωτάτε, καταλαβαίνουμε ότι το κάνετε από αγάπη, μην κοιτάτε που σας βρίζουμε. Σας βρίζει, για τον εαυτό σου. Και τι, εσύ θα βγάλεις την ουρά σου απ' έξω. Είμαστε... Και θα είμαι εγώ κακός δηλαδή και γκρινιάρης και τέτοια και εσύ καλούλης και τέτοια. Αγαπητέ φίλε, ζητάμε πάρα πολύ συγγνώμη που δεν καταφέραμε να κάνουμε ανασκόπηση αυτή την εβδομάδα. Ίσως αν μπορέσουμε να κάνουμε 2 ανασκοπήσεις αυτή την εβδομάδα, να μπορέσεις και εσύ να νιώσεις και εσύ καλύτερα και εμείς να νιώσουμε την ικανοποίηση ότι προσφέραμε, ότι δώσαμε στον συνάνθρωπο αυτό που περίμενε. Και δίνεις όταν δίνεις παραπάνω από αυτό που σου ζητάει ο συνάνθρωπος. Mm-hmm. Λοιπόν, χθες οι δημοσιογράφοι είχαν απεργία, κάποιοι δεν είχαν, κάποιοι ιδιοκτήτες μέσων επέλεξαν να δουλέψουν κανονικά, όπως συμβαίνει σε κάθε απεργία της ΣΥΕΑ, της ΠΟΕΣΥ και των υπόλοιπων οργανώσεων. Είδα και ένα σχόλιο, το έγραψε η Μαρίνα, για το γιατί και εμείς απεργούμε μόνο ότι πληρωνόμαστε από τον κόσμο, άρα το δικό μας αίτημα είναι αυτή η ιδιαιτερότητα του Press, τέλος πάντων. Αυτό δεν έχει να κάνει, εννοείται πως στηρούμε όλες τις απεργίες των συνδικαλιστικών μας οργάνων και εξάλλου. Όταν ένα αίτημα είναι κοινό, το αίτημα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τα αίτηματα κατά της ακρίβειας και για το ύψος των μισθών, το γεγονός ότι εμείς είμαστε σε διαφορετική κατάσταση από άλλους συναδέλφους, όχι, δεν το λέω καλύτερη, ξέρω εγώ, δεν μιλάω γενικότερα για τις συνθήκες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν στηρίζουμε τα αιτήματα του κλάδου μας. Απεργοσπάστες, δεν είμαστε απεργοσπάστες, καλοί μου άνθρωποι. Οι δημοσιογράφοι απεργούσαν εχθές. Έναν απεργοσπάστη είχαμε στο The Press Project και συζητάμε τα πειθαρχικά μέτρα, μπορεί και να απολυθεί. Ήταν ο Σπύρος Γραμμένος. Έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο, του λέω μην ανεβάσεις, ναι, την είχε προγραμματίσει, ανέβηκε η εκπομπή του. Του λέω θα είσαι ο μοναδικός εργαζόμενος που απολύθηκε επειδή δεν απήργησε στο δημοσιογραφικό μέσο στο οποίο εργάζεται. Τέλος πάντων, μας ξέφυγε αυτό. Ήταν από λάθος πάντως, θέλουμε να. Δεν είχε σκοπό να σπάσει την απεργία ο άνθρωπος. Κατά βάθος είχε καλές προθέσεις. Αλλά γίνονται κάπως αυτόματα σε εμάς αυτά. Δεν έχει απεργής, δεν απεργής και τέτοια. Απεργούν όλοι μαζί, καταλάβατε. Αλίμονο σε εμάς. Αλίμονο. Yeah. Όχι εσείς το πρώτο θέμα, λέω. Εντάξει, κι εγώ μας μπερδεύω. Δεν έχετε παραλύτερο. Κλάδο, Θάνο. Ο κλάδος έχουμε. Δεν κάνουμε όλοι όσοι δηλώνουμε δημοσιογράφοι την ίδια δουλειά, αλλά την κάνουν αρκετοί. Εν τω μεταξύ, ο Κωνσταντίνος σαν να μαύρισε λίγο, απεργία. Δεν νομίζω ότι οφείλω να απολογηθώ για το επίπεδο της ζωής μου. Για τα resorts που πας κάθε απόγευμα πάει. Δεν έχει σημασία αν δουλεύει, αν δεν δουλεύει. Μετά φεύγει. Κάνει μια. Πώς είναι. Όχι εκδρομή, κόλλησα, ψάχνω τη λέξη τώρα. Μια απόδραση. Μια σύντομη απόδραση. Απόδραση. Παιδιά, το λένε ποιότητα ζωής. Δοκιμάστε το. Αν έχετε αποτύχει στη ζωή σας και δεν μπορείτε να το κάνετε, δεν φταίμε εμείς. Σε εμάς το κάνουμε όλοι. Γι' αυτό υπάρχει, αν έχετε έρθει εδώ πέρα στα γραφεία μας, θα δείτε και το μπιλιάρδο, θα δείτε το πινκ πονγκ που έχουμε, θα δείτε το γυμναστήριο. Περνάμε τουλάχιστον 3 με 4 ώρες την ημέρα. Εκεί, έξω και αυτή η κορμάρα που βλέπετε. Τέλος πάντων, δεν θέλω τώρα να ζηλεύουν άλλοι εργαζόμενοι, αλλά αυτές είναι οι συνθήκες εδώ. Η απεργία σήμερα είχε την συγκέντρωση. Δεν πήγα εγώ, γιατί δεν μπορώ να τα προλάβω όλα. Θάνο, εσύ πήγες? Ναι, όχι. Δεν πάει όλος, Θάνο, τι θα γίνει δηλαδή τώρα? Θα λέμε στον κόσμο για την ακρίβεια. Εσύ είσαι υπέρ της ακρίβειας ή κατά? Να το σκεφτώ λίγο. Είμαι κατά. Κατά. Ωραία. Και άμα δεν πηγαίνεις λοιπόν τώρα στην απεργία... Συνήθως πηγαίνω σήμερα λόγω φόρτου. Δεν με ενδιαφέρουν οι δικαιολογίες, Θάνο. Εσύ είσαι εδώ που είστε στο chat. Ποιος πήγε, ποιος δεν πήγε, να ξέρουμε. Απεργολάριουμ. Λοιπόν, πάντως χιλιάδες έχουν κατέβει στις απεργιακές κινητοποιήσεις. Μπορείτε να τα δείτε και στο πρωτοσέλιδο του The Press Project και στα social, φωτογραφίες, βίντεο κλπ. Τα βασικά αιτήματα της σημερινής απεργίας: μείωση του ΦΠΑ για ένα χρόνο σε βασικά είδη διατροφής και διατίμηση σε βασικά αγαθά πρώτης ανάγκης των οικοκυριών. Τη μαριθμοποίηση των φορολογικών κλιμακίων, ώστε οι ονομαστικές αυξήσεις μισθών και εισοδημάτων να μην εξανεμίζονται με την αύξηση των φόρων. Τώρα δεν είναι ικανοποιημένοι με τα 40 ευρώ αύξηση του κατώτατου μισθού, αν είναι δυνατόν, με τα 830 ευρώ μισθό. Μικτά. Τη αριθμική αναπροσαρμογή όλων των κοινωνικών επιδομάτων και παροχών, διεύρυνση των δικαιούχων της επιδότησης ενοικίου βάσει εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων, αύξηση μισθών πέραν του κατώτατου μισθού για την προστασία της αγοραστικής δύναμης. Αυτή η αγοραστική δύναμη που είμαστε προτελευταίοι, που περνάμε μόνο τη Βουλγαρία, προτελευταίοι στην Ευρώπη. Αυτή είναι την αγοραστική δύναμη, δηλαδή δεν είναι και πολύ μεγάλη αυτή η δύναμη. Δηλαδή, λέμε να απομακρυνθούμε λίγο από τον πάτο. Καταλάβατε, ναι. Ο πύχης έχει πέσει λιγάκι. Αν γίνεται. Απλώς να ξεκολλήσεις λίγο από τον πάτο, είναι μια επιτυχία. Λες, δηλαδή, είμαστε δίπλα. Αν μπορούμε λίγο να βγούμε εκεί πέρα, να βγούμε από την τριάδα, να μην παίρνουμε το αντιμετάλλιο. Άμεση επαναφορά Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, προσδιορισμό του κατώτατου μισθού από τους εργαζόμενους και τους εργοδότες. Μιλάμε για την κατάργηση των μνημονιακών νόμων που ξεκίνησαν από το 2011-2012, συνεχίστηκαν και διατηρούνται μέχρι σήμερα, όπου με απόφαση του εκάστοτε Υπουργού Εργασίας καθορίζεται ο κατώτατος μισθός και όχι μετά από διαπραγμάτευση. Αυστηρό θεσμικός έλεγχος, διαφάνεια του τρόπου διαμόρφωσης του κόστους, τιμών και περιθωρίων κέρδος. Στο δίκτυο διεθνούς διαφάνειας έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη πτώση το 2023. Μόνο ότι είχαμε άνοδο τα πρώτα 3 χρόνια, επειδή έκαναν την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και πίστεψαν ότι θα πάει πάρα πολύ καλά αυτό, αλλά δεν έχει πάει καλά. Πάταξη κερδοσκοπία σε όλες τις επιχειρήσεις βασικών κλάδων παραγωγής και υπάρχει και συγκέντρωση κυματοπορία το απόγευμα των εργαζομένων, των διανομέων στο κέντρο της Αθήνας. Θα είμαστε και κατά της κερδοσκοπίας. Πείτε μας, ρε παιδιά, τι άλλο θέλετε. Πείτε μας να καταργήσουμε τον καπιταλισμό, να τελειώνουμε. Θα είμαστε και κατά της κερδοσκοπίας. Όχι, θα έχουμε δηλαδή επιχειρήσεις, θα ρωτάμε τώρα τον εργαζόμενο τι θα κάνουμε. Πολύ ωραία ιδέα. Πολύ ωραία ιδέα. Στο κλίμα αυτό το απεργιακό, μια απεργιούλα έτσι δυναμική κατά της ακρίβειας, μια σειρά κινητοποιήσεων κατά της ακρίβειας, θα ήταν μια ωραία ιδέα, έχω να πω εγώ. Mm-hmm. Είναι από τα θέματα τα οποία μέσα στη γενική συζήτηση Ουκρανία, Πούτιν, ενεργειακή κρίση και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, το αντιμετωπίζει και ο κόσμος, ξέρω εγώ, σαν να βρέχει. Λέει, εντάξει, υπάρχουν επιδόματα προκειμένου να ψωνίζεις και είναι φυσιολογικό αυτό. Κατά βάση, επειδή είμαστε εδώ για να σας δίνουμε φρέσκες, πρωτότυπες ειδήσεις με μια ματιά που δεν σας προσφέρει κανείς άλλος, θα λέγαμε ότι όχι, δεν είναι φυσιολογικό, δεν είναι βροχή, ούτε βροχή δεν είναι φυσιολογική εδώ που τα λέμε. Θα ήταν πολύ καλή ιδέα αν ξεκινούσε να υπάρχει μια πίεση προς την κυβέρνηση. Βεβαίως, πίεση προς την κυβέρνηση δεν θα υπάρξει. Θα τα πούμε τώρα με τη σειρά, θα λέμε εδώ πέρα για το ευρωψηφοδέλτιο, για τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα δείτε πώς όλα αυτά δεν είναι πάρα πολύ ωραία. Βλέπαμε ένα βίντεο πριν από λίγο, ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης, ξέρεις τον Θάνο, ο υπουργός. Ναι, ο γνωστός. Κάτι έχω ακούσει, κάποιον τον έχω δει. Μια φορά είχε βγει σε ένα τηλεπαράθυρο. Είχε βγει στην τηλεόραση. Καλά, αυτός είναι πολύ μετρημένος στις εμφανίσεις του. Δεν είναι, δηλαδή, όταν έχει κάτι να πει, βγαίνει, το λέει και είναι πάρα πολύ κέριος. Αλλά είναι πολύ σπάνιες οι εμφανίσεις του. Του ζητήσαν να σχολιάσει το θέμα αυτό, το οποίο θα το συζητήσουμε και εμείς αργότερα, για τον Στέφανο Κασελάκη και ένα πιθανό θαύμα με τη βάφτισή του. Λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν θέλω να το σχολιάσω, και έχει από κάτω σούπερ, περνάει ο τίτλος, δεν θέλω να σχολιάσω το θαύμα με τον Κασελάκη, που είναι κλασική τηλεόραση. Είναι ο άλλος που λέει δεν, μπαίνει από κάτω, οπότε γίνεται ο σχετικός χαβαλές με τον πολιτικό να λέει ότι αρνούμε να το σχολιάσω. Το σοβαρό κομμάτι της τοποθέτησης του Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί υπάρχει πάντα και τέτοιο, μην νομίζετε ότι είναι όλα χαβαλές στη ζωή, ήταν που ξεκινάει και λέει, για το ΝΑΤΟ είπε ναι, ιερά συμμαχία, για την Ρωσία πάπαλα, δεν υπάρχουν ίσες αποστάσεις και τέτοια και φταίει και ο ένας και φταίει και ο άλλος, και να ασκήσουμε και κριτική στο ΝΑΤΟ καθαρά με το ΝΑΤΟ, με το Ισραήλ επίσης, οπότε λέει επιτέλους έχουμε με τα θέματα τα θρησκευτικά από τα οποία ξεκίνησε αυτή η κουβέντα, τον βλέπουμε να προσπαθεί, το πιστεύω ότι είναι ένα βήμα μετά το πιστεύω αυτό, όταν αρχίζει και αφηγεί σε θαύματα. Δηλαδή γενικά είναι λίγο ανησυχητικό, θα το έκρινα εγώ, αλλά δείχνει μια θρησκευτικό έτσι, αίσθημα κάπως πιο ισχυρό. Και λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, είναι η ολοκληρωτική επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας σε όλο το ιδεολογικό πεδίο. Και λες, ναι. Να. Κατά βάση, ναι. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα, κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι ακριβώς αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Να λέμε τα κακά, να λέμε και τα σωστά. Δίκιο έχει ο Άδωνης Γεωργιάδης, πράγματι. Αυτό ήταν η μεγάλη επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ, ότι μέχρι να ολοκληρώσει τη στροφή του και να την συμβολήσει σε αυτό το καταπληκτικό κατασκεύασμα το επικοινωνιακό που λέγεται Στέφανος Κασελάκης, αυτό το ρομπότ τώρα που παριστάνει τον άνθρωπο, που είναι ο Στέφανος Κασελάκης, πριν να γίνει αυτό, είχε γίνει μια τεράστια στροφή ιδεολογική σε όλα τα πεδία, που θα το δείτε ότι σήμερα σε ό,τι θα συζητάμε, θα λέμε και από δίπλα, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ που τα λέμε, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ που τα λέμε, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ που τα λέμε. Θα το πεις μια φορά για το μεταναστευτικό, θα το πεις μια φορά για για την ενέργεια, θα το πεις για την ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων. Ξέρετε, όταν πεις πάρα πολλές φορές, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ που τα λέμε, από κάποια στιγμή και μετά αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό που έχει διαμορφωθεί δεν είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ένα λάθος εδώ ή εκεί. Αυτό που διαμορφώνεται είναι ένα τοπίο στο οποίο πράγματι παίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μπάλα μόνη της. Ρωτάτε ποιο θαύμα. Λίγη υπομονή, θα φτάσουμε. Θα περάσουμε σήμερα, είναι ένα μαγικό ταξίδι και η σημερινή εκπομπή. Θα περάσουμε από... γίναμε κι εγώ έτσι. Είναι ένα μαγικό ταξίδι. Τεχνίτης του λόγου. Ελάτε να ταξιδέψουμε με τη Φάρμα των Ζώων. Ναι. Περνάμε από τον καταδικασμένο για κατοχή Καλάζνικοφ ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και θα καταλήξουμε στο θαύμα του Αγίου Τσαλίκη. Θα έχει εκκλησία. θα έχει θαύματα. Θα έχει εγκληματικότητα, θα έχει Καλάζνικοφ, θα έχει τρομοκρατία και θα έχει και χειροκρότημα όρθιο για την τρομοκρατία. Τι άλλο θέλετε από μια εκπομπή, τι άλλο να σας δώσουμε. Και όλα αυτά με το πλεονέκτημα ότι δεν τα έχουμε πει εμείς. Μας τα δίνει η επικαιρότητα. Θέλετε κάτι άλλο, ζητάτε κάτι άλλο από μια ενημερωτική εκπομπή. Τι, δηλαδή, μόνο κυνήγι με περιπολικά και τέτοια δεν έχουμε ή δεν έχουμε περιπολικά. Καταλάβατε. Αυτά δεν είναι, υπάρχουν μόνο για πολύ ειδικές περιπτώσεις. Αλλά δείτε τώρα πώς τα έχουμε ταιριάξει όλα. Θεωρώ πολύ σημαντική η αφετηρία της κουβέντας ότι πράγματι η άνεση αυτή με την οποία χαχανίζει ο Άδωνης Γεωργιάδης δίνοντας συνέντευξη σε φιλικό κανάλι και που τον αφήνουν να διαβάζει την ανάρτηση του Πολάκη που είχε ένα κομμάτι που ήταν ένα άλλο screenshot και χαχαχα, χουχουχου. Όλο αυτό το πράγμα είναι η εμπέδωση μιας συνθήκης που είναι αντικειμενικά αυτό που βλέπουμε γύρω μας. Δηλαδή βλέπουμε πολύ μικρά κομματάκια διάλυσης κάθε ελπίδας, ξέρω εγώ κάτι, μια συνεννόηση που θα γινόταν αλλά δεν έγινε, αλλά τίποτε από αυτά δεν πρέπει να μας στεναχωρεί ως ένα μικρό σχέδιο που δεν πήγε καλά. Ποτέ το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Δεν είναι ποτέ κάποιο μικρό σχέδιο που δεν πήγε καλά. Η απελπισία μας πρέπει να είναι ριζική και απόλυτη. Τίποτε δεν πάει καλά, γιατί απλώς είναι ολοκληρωτική νίκη της απέναντι πλευράς. Δεν είναι μόνιμη, αλλά αυτό είναι όμως. Λοιπόν, η Ελένη και ο Αναστάσιος έβαλαν δωρεά 10 ευρώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ελένη λέει κιόλας keep it up, keep it real. Εξαιρετική δουλειά στην τελευταία ανασκόπηση. Και δεν αναφέρει ότι η τελευταία ανασκόπηση είναι της προηγούμενης εβδομάδας, προπροηγούμενης εβδομάδας. Μπράβο, Ελένη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε παραπάνω. Σε ευχαριστούμε, Ελένη. Μέχρι και ο Κωνσταντίνος ευχαριστεί. Και που είχες αυτή τη διακριτικότητα να μην πεις εξαιρετική δουλειά στην προπροηγούμενη εβδομάδα για την ανασκόπηση. Μια άλλη είδηση θα την αναφέρω έτσι λίγο επιγραμματικά. Έχει συνταράξει το chat, το είδα και αυτό όταν ξεκινούσαμε την εκπομπή. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, είπε ότι εμείς η Ελλάδα θα αποκτήσουμε αντιαεροπορικό αντιdrone θόλο όπως το Ισραήλ. Γενικά μας σου λένε όπως το Ισραήλ, νιώθεις ήδη μια ικανοποίηση. Νιώθεις ότι πάμε καλά πριν ακούσεις την υπόλοιπη πρόταση. Όταν σου λέει όπως το Ισραήλ, το λέει ο Δένδιας, εγγύηση. Θυμηθείτε τώρα, ο Δένδιας είναι αυτός που λέγαμε ο φιλελεύθερος πολιτικός και τέτοια, τα θυμάστε αυτά που τα λέγανε. Λοιπόν, και έχει μέσα και εξοπλιστικά, λες πάλι. Τι άλλο να ζητήσει κανείς. Τι άλλο να ζητήσει κανείς. Μέτρα για την ακρίβεια, τι να ζητήσει. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Αντιdrone θόλο. Υπάρχει προβλεφτής αδαπάνη που εντάσσεται στην ατζέντα του 2030, λέει, και το εκτιμήσαμε παρατηρώντας τους πολέμους στην Ουκρανία. Εκτιμήσαμε ότι η χώρα έπρεπε να αποκτήσει έναν αντιαεροπορικό και αντιdrone θόλο. Και εγώ αυτό σκεφτόμουν. Μα και εγώ κοίταζα προς τα πάνω και λέω, τι μου λείπει. Ένας αντιdrone θόλο. Μιλάμε για αυτό που ενεργοποιήθηκε για ένα βράδυ στο Ισραήλ και κόστησε ένα δις. Προφανώς. Και να εννοούν και να το κάνουν όντως, και όλα τους έχω ικανούς, δεν θα είναι το ίδιο. Θα το διαφημίζουν ότι είναι σαν του Ισραήλ. Αλλά υπήρχε η πληροφορία, το είπαμε και τη Δευτέρα, ότι για την άμυνα του Ισραήλ απέναντι στους πυράβλους που εκτόξευσε το Ιράν το Σάββατο το βράδυ, εξοδεύτηκε 1 δισεκατομμύριο ευρώ για να ενεργοποιηθεί αυτός ο θόλος που προφανώς είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει σε σύστημα αντιαεροπορικό στον κόσμο. Έτσι αναφέρεται τουλάχιστον. Αυτό. Απόσπασμα από την ίδια εμφάνιση του κυρίου Δένδια, τέθηκε το μισθολογικό ζήτημα για τις ένοπλες δυνάμεις. Και επειδή εμείς πονάμε τον καραβανά, πονάμε το φαντάρο εκεί πέρα, όχι το φαντάρο, τον επαγγελματία στρατιωτικό που κάθεται εκεί πέρα, ξύνεται, παίζει τυχερά παιχνίδια, επισκέπτεται επαρχιακούς πολιτιστικούς προορισμούς, τον πονάμε αυτόν τον άνθρωπο και εμείς και ο Στέφανος. Όλοι τον πονάμε, γι' αυτό λέει προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε έμεσες παροχές που θα αποκαταστήσουν ένα κομμάτι των απολειών. Αύριο, λέει ο κύριος Δένδιας, θα είμαι στην Ορεστιάδα, να περάσετε καλά κύριε Δένδια, για ένα πρόγραμμα κατοικιών για στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που θα σημάνει έμεσα παροχή 700 έως 800 ευρώ ανά επαγγελματικό στέλεχος. Τι κατοικιών? Θα πάρουν μέτρα για τη στέγαση. Των καραβανάδων. Των καραβανάδων. Ναι. Α. Δεν είναι μόνο οι στρατιωτικοί που έχουν προβλήματα με τη στέγαση. Οι υπόλοιποι είστε μια χαρά. Το πιο δύσκολο επάγγελμα είναι. Το πιο δύσκολο επάγγελμα. Και ειδικά σε περιοχές που δεν είναι στο κέντρο, γιατί πάει στην Ορεστιάδα. Καλά, και τώρα. Ρωτήστε εκπαιδευτικό που πάει σε νησί. Αλλά εντάξει, δεν είναι στρατιωτικό εκπαιδευτικό. Τι κοινωνική. Σκέψου, κάνουν αυτή τη δουλειά χωρίς θόλο από drones. Σκέψου να κάνεις τη δουλειά σου χωρίς έναν θόλο, anti-drone θόλο. Mm-hmm. Όχι, δεν είναι θόλος από drones, είναι anti-drone. Ναι, το θολωμένο μυαλό. Ναι. Το θολωμένο μου μυαλό. Πολύ αυτά. Καλό το τελευταίο επεισόδιο των απαράδεκτων. Φτηνό, αλλά μάλιστα. Γιατί είστε τέτοιοι τώρα. Γιατί είστε τέτοιοι. Τι να το κάνουμε τον θόλο όταν έχουμε το 112. Λοιπόν, και εγώ κόρη καραβανά είμαι, μην τα λέτε αυτά, ίδια τάξη είμαστε. Δεν μου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό ότι θα μπορούσα να θίξω ένα μέλος του chat. Γιατί να μην τα λέμε αυτά. Είναι μια κατηγορία πολιτών η οποία, αν μη τι άλλο, έχει σταθερό μισθό. Δεν λέμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ζουν μέσα στην χλυδή, αλλά να μην κοροϊδευόμαστε κιόλας για το ότι όταν συζητιούνται το στεγαστικό πρόβλημα των στρατιωτικών, το οικονομικό πρόβλημα των στρατιωτικών, συζητάμε για μια κοινωνική ομάδα η οποία είναι προνομιακό πεδίο απεύθυνσης της δεξιάς. Ναι, και αυτό είναι και ο λόγος. Οι δημοσιοπαλλήλοι γενικότερα, αλλά το θέμα είναι ότι. Ναι, αλλά δεν συζητάμε για τους δημοσιοπαλλήλους, συζητάμε για τους στρατιωτικούς, γιατί καταλαβαίνουμε τα αντανακλαστικά τα οποία ξέρει ότι διεγείρει η κυβέρνηση μιλώντας για αυτούς. Όλοι καταλαβαίνουμε τι εννοεί και ο Στέφανος Κασελάκης όταν λέει ότι πρέπει να ανησυχούμε ειδικά για τους στρατιωτικούς. Συγγνώμη δηλαδή τώρα, δεν είναι και το κομμάτι της κοινωνίας για το οποίο περισσότερο θα έπρεπε να ανησυχεί κανείς για το πώς θα στεγαστούν και πώς θα βιοποριστούν. Υπάρχουν επισφαλώς εργαζόμενοι οι οποίοι νομίζω ότι είναι σε χειρότερη μοίρα από τους στρατιωτικούς. Απλώς δεν ανήκουν στην δεξαμενή των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό δεν σημαίνει τώρα ότι είναι μια χαρά ή ότι ζουν πολυτελώς ή ότι δεν θα έπρεπε να πληρώνονται. Αλλά η ανησυχία αυτή νομίζω ότι δεν μπορεί να διαβαστεί με κανέναν άλλο τρόπο. Ναι, είναι λίγο σχετικό να πεις προνομιακή ομάδα, εντάξει, όπως είναι η χώρα, προνομιακή σε σχέση με τους άλλους. Δηλαδή, οποιοδήποτε μέτρο πρέπει να είναι οριζόντιο. Δεν γίνεται να πεις ότι εκδηλώνεις ενδιαφέρον για μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα και τη στιγμή που το πρόβλημα, γι' αυτό έχω ανέφερα το παράδειγμα των εκπαιδευτικών εδώ, δεν είναι. Ακόμα μπορεί να θες να έχεις μια προσέγγιση που να πεις ότι δεν είναι ανταγωνιστικά, το κάνω για όλους. Μπορεί ακόμα και αυτό. Αλλά έστω αυτό, μην αρχίσουμε να λέμε εσύ έχεις προνόμιο και εσύ δεν έχεις. Έστω τουλάχιστον να πεις ότι το κάνω, παίρνω μέτρα για όλους. Τώρα το να πηγαίνεις εδώ είναι σαν το 600 αστυνομικούς. Νομίζω ότι θέλω τη φλούμε. Δηλαδή υπάρχουν κατηγορίες που δεν μετράς καν το κοινωνικό. Δεν είναι ότι βάζεις το κοινωνικό μέτρο, το κοινωνικό έργο σε μια ζυγαριά και μετράς, αλλά οι γιατροί έχουν τεράστια προβλήματα και έχουμε υποστελέχωση, δεν βρίσκουμε γιατρούς, και οι εκπαιδευτικοί κοιμούνται σε αυτοκίνητα στα νησιά. Είναι λίγο προτεραιότητα. Νομίζω ότι εθελοτυφλούμε αν επιλέξουμε να αφήσουμε ασχολίαστο το γιατί κάθε φορά αυτές οι αναφορές απευθύνονται σε ένστολους. Νομίζω ότι δεν θα είναι δίκαιο να το παρουσιάσουμε με έναν τρόπο που να μην λέει για ποιο λόγο αυτό αφορά το στρατό. Αφορά το στρατό για συγκεκριμένους λόγους. Αφορά το στρατό προκειμένου να υπάρξει φούσκωμα της εθνικής υπερηφάνειας για έναν κόσμο στον οποίο μπορούν να απευθυνθούν. Τέλος πάντων, εμείς όσο να μην αποπροσανατολιστούμε όμως από την είδηση ότι σε λίγο θα έχουμε το δικό μας Dome. Τι θα έχουμε? Dome. Τι έτσι διαβάζετε? Δεν ξέρω. Ποιο, τι, Dome. Dome. Το Dome, το Iron Dome που έχει το Ισραήλ. Α, Iron Dome. Εντάξει. Ναι. Θα έχουμε το δικό μας. Αουρ. Λοιπόν, το Στέφανο, να μην το πιάνετε στο στόμα σας. Θα πέσει φωτιά να σας κάψει. Δεν είναι τυχαίο ότι είχε κάνει σταυρό το λάδι. Τώρα μπορείτε να μην προδίδετε αυτά που έχουμε να κάνουμε, να πούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Γίνονται αυτά χθες. Έχεις απεργία χθες και τα έχει μόνο. Έχει ακούσει ο άλλος. Ελάχιστοι έχουν ενημερωθεί για αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, θέλουμε να σας πούμε τώρα, έρχονται ευρωεκλογές. Ναι. Ακούστε να δείτε τώρα. Λοιπόν, πλησιάζουν οι ευρωεκλογές. Ναι. Μπροστά σε αυτό το θαύμα της δημοκρατίας που είναι οι εκλογές και μάλιστα ακόμη περισσότερο οι ευρωεκλογές, στις οποίες αν μία φορά νιώθετε ότι είναι αμφίβολο το τι μπορεί να αλλάξει με τις εκλογές, στις ευρωεκλογές είναι η χαρά του θεσμικού. Δηλαδή, εκεί που μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο άμεσα. Στις ευρωεκλογές λοιπόν τι πρέπει να κάνετε? Και εμείς είμαστε δίπλα σας γι' αυτό. Πρέπει να δείτε ποιοι είναι οι άνθρωποι που σας εκφράζουν. Δηλαδή σε ποιον βλέπετε, όχι να πω το πρόσωπό σας, γιατί μπορεί να μην τολμάτε να σκεφτείτε τόσο φιλόδοξα, αλλά σε ποιον υποψήφιο βλέπετε μια ιδανική εικόνα του εαυτού σας. Ποιος είναι αυτός ο υποψήφιος δηλαδή στον οποίο κοιτάζετε βαθιά μέσα στα μάτια του και λέτε ναι. Αυτή είναι η εικόνα της Ελλάδας μου. Είναι ο Γιώργος Αυτιάς? Είναι η Ελεονόρα Μελέτη? Είναι ο Φώτης, ο Μπελέρης? Πώς το λέει, Φρέντι. Φρέντι. Ο Φρέντις, ο Μπελέρης. Mm-hmm. Λοιπόν, μπορεί να είναι κάποιος από όλους αυτούς. Θα δούμε όμως πώς συνδυάζουν όλες αυτές τις πτυχές της πατρίδας μας, που είναι αυτές που μας ενδιαφέρουν. Το θέαμα, το έγκλημα, ο εθνικισμός, ο ρατσισμός, όλα. Όλα αυτά δηλαδή που συνιστούν mm-hmm. την εικόνα της Ελλάδας της καρδιάς μας σε ένα ψηφοδέλτιο. Τι άλλο θέλετε? Δηλαδή αυτό το ψηφοδέλτιο δεν ξέρω, σε άφησε ικανοποιημένο, Κωνσταντίνε? Τι ικανοποιημένο? Δηλαδή θα ξαναψηφίσεις Νέα Δημοκρατία? Ρε, πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Του άρεσε? Του άρεσε το ψηφοδέλτιο. Α, και στον Άδωνο Γεωργιάδη άρεσε πολύ το ψηφοδέλτιο. Λέει, μακάρι να είχα 10 σταυρούς να μπορούσα να τους ψηφίσει όλους. Λες, κάτσε ρε. Okay. Λοιπόν, ήρεμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε να πάρουμε τις ευρωεκλογές πολύ στα σοβαρά. Να εξορκίσουμε τη χαλαρή ψήφο. Να πούμε σε δυσαρεστημένους συμπολίτες μας ότι πρέπει να δουν τη μεγάλη εικόνα. Α, τη μεγάλη εικόνα, αυτό είναι αμερικανισμός. The big picture. Τη μεγάλη εικόνα. Σήμερα. Μαζί με το Ιροντόμε. Ιδίως σε μια εποχή που γίνονται όλα και πιο δύσκολα, η Ελλάδα έχει καταφέρει και έχει κατοχυρώσει να είναι πόλος σταθερότητας. Και είπε ο Μητσοτάκης σε ένα σημείο ότι. Να το βρω αυτό. Και εκεί θα συμφωνήσουμε και οι δύο. Θα συμφωνήσετε και εσείς, μάλλον, που ακούτε. Όλα αυτά. Είμαι γεμάτος περιέργεια. Ανέφερε αυτά που έχει κάνει. Όλα αυτά τα έχουμε κάνει σε 9 μήνες. Δηλαδή, σκεφτείτε πόσα πράγματα έχουν κάνει τους 9 τελευταίους μήνες. Πανεπιστήμια, απογευματινά, χειρουργία και άλλα εξοπλιστικά κλπ. Φανταστείτε, λέει ο Πρωθυπουργός, πόσα θα κάνουμε σε 4 χρόνια. Το φανταζόμαστε αφού όταν ακούσαμε το 41%. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν οι πολίτες στείλουν μήνυμα σταθερότητας στις ευρωεκλογές στις 9 Ιουλίου. Φαντάσου, Κωνσταντίνε. Δεν έκανε πολλά σε 9 μήνες. Φαντάσου, πολλαπλασίασε το. Επί 5. Επί 4, ακόμα κάτι. Η αλήθεια είναι ότι μια χαρά τα λέει πάλι. Μπράβο. Μια χαρά τα λέει. Δηλαδή λέει, δείτε τι κάναμε και σκεφτείτε πόσα θα κάνουμε. Βέβαια, εσύ το σκέφτεσαι και πας και φοράς κράνος, ας πούμε, γιατί σκέφτεσαι τι θα σημαίνει αυτό. Αλλά την ίδια στιγμή, προφανώς, και ο άλλος το εννοεί ακριβώς όπως το λέει. Mm-hmm. Μια χαρά το λέει, δηλαδή, και έτσι είναι. Δείτε αυτά που κάναν και... σκεφτείτε πώς θα είναι να κάνουν ακόμη περισσότερα. Πάμε, Κυριάκο. Με φόρα, μη στεναχωριέσαι με τίποτα. Ναι. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο για να πάμε στο 1995. Το Μάρτιο του 1995, 7 άτομα συλλαμβάνονται από Έλληνες συνοριοφύλακες κοντά στο Δελβινάκι Ιωαννίνων, λίγο πριν τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Στο πόρπαγκάς των δύο αυτοκινήτων, στα οποία επέβαιναν οι 7 συλληφθέντες, εντοπίστηκαν 9 αυτόματα πολεμικά όπλα Καλάζνικοφ. Δύο πιστόλια, ξυφολόγχες, ασύρματοι, φόρμες παραλλαγής και full face. Υπάρχει και ένα πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Δεν ξέρω αν έχουμε την. Βεβαίως. Βασίλη, αν μπορούμε να δούμε την εικόνα. Βασίλη, ναι, γρήγορα. Πιάστηκαν 7 προβοκάτορες στα σύνορα, λέει τότε η εφημερίδα Τα Νέα. Ένας από αυτούς τους 7, ο οποίος συλλαμβάνεται και δεν θα φανταστείτε. Ποιος είναι και τι του έμελε η μοίρα? Είναι ο Φρέντι Μπελέρη. Τι του έμελε? Ναι. Ναι. Ο οποίος καταδικάζεται, βέβαια, όλες αυτές οι κατηγορίες που στην αρχή ξεκινούν από τρομοκρατία γίνονται πλημεληματικού τύπου, καταδικάζονται για απλοκατοχή. Και στη συνέχεια. Ναι, πέφτουν στα μαλακά, που λέμε. Αυτό γίνεται. Τώρα, με ποιον ακριβώς μηχανισμό, για ποιον λόγο πέφτουν στα μαλακά, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το πούμε με σιγουριά. Να πούμε ότι τότε η στάση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι πρόκειται για προβοκάτσια, δηλαδή ότι η επίθεση, η τρομοκρατική της οργάνωσης, ΜΑΒΗ, που έχει και νεκρούς κιόλας, είναι μια απόπειρα αποσταθεροποίησης, ναι, από προβοκάτορες ξένους που προσπαθούν να βλάψουν την κυβέρνησή μας. Η επίθεση είχε προηγηθεί. Ένα χρόνο νωρίτερα είχε. Απρίλιο 1994. Η οργάνωση ΜΑΒΗ σημαίνει Μέτωπο Απελευθέρωσης Βορείου Ηπείρου. Είναι μια εθνικιστική τρομοκρατική οργάνωση, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Και επιτίθεται σε ένα φυλάκιο νεοσύλλεκτων Αλβανών στρατιωτών στην Επισκοπή και σκοτώνει δύο Αλβανούς στρατιωτικούς. Η επίθεση οδηγεί σε ένα πογκρόμ αλβανικών αγρών κατά της ελληνικής μειονότητας, με αυθαίρετες και βίαιες έρευνες κλπ. Και προφανώς τροπιλίζει τις ελληνοαλβανικές σχέσεις. Έχουν αναφερθεί διάφοροι δημοσιογράφοι σε αυτά τα γεγονότα. Τα έχει γράψει και ο Δημήτρης Ψαράς. Έχει γράψει και παλιότερα, έγραψε και τώρα, και μάλιστα ισχυριζόμενος ότι σε αυτό υπάρχει και μια παρέμβαση ενδεχομένως, θα πίστευε εύλογα κανείς, του Μάκη Βορύδη, με δεδομένο ότι υπάρχουν παλιοί δεσμοί ανάμεσα στον Μπελέρη και τον Βορύδη. Η κατάθεση, λέει ο Ψαράς, του Μάκη Βορύδη στο δικαστήριο, ότι τις κρίσιμες ημερομηνίες ο Μπελέρη ήταν στο συνέδριο του κόμματος του Εθνικού Μετόπου και τον είχε χαιρετήσει κιόλας δια χειραψίας ο Μάκης Βορύδης, βοήθησε στο να διαλευκανθεί ότι δεν μπορούσε να υπάρχει καμία ανάμιξη. Τώρα, πολιτικά, αφήνοντας στην άκρη το αστυνομικό κομμάτι αυτό, μιας δίκης που έχει γίνει, οι άνθρωποι έχουν δικαστεί, να προσπαθήσουμε λιγάκι να αξιολογήσουμε πολιτικά το τι σημαίνει αυτό. Έλα, Θάνο. Να πούμε πρώτα ότι ο Μπελέρη είναι δήμαρχος Χυμάρας, εκλέγεται δήμαρχος Χυμάρας και μετά διώκεται για διαφθορά. Είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή και εδώ και πάνω από ένα χρόνο από όταν ξεκίνησε η δίωξη, η ελληνική κυβέρνηση μιλάει για μια δίωξη κατασκευασμένη από το καθεστώς Ράμα. Μάλιστα είχαμε και με πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό ήταν τραγικά ειρωνικό, καθώς έγινε λίγο μετά το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου. Με πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όχι το Ευρωκοινοβούλιο, έβγαλε ψήφισμα ζητώντας από την Αλβανία να τηρεί το κράτος δικαίου. Θεωρήθηκε αμέσως μια εκδικητική δίωξη. Αποσκεπούνται διάφορα, όπως ότι και ο αντίπαλος του Μπελέρη είναι από την ελληνική μειονότητα. Για παράδειγμα, θα διαβάσουμε κάτι σχετικό στη συνέχεια. Και έχεις τώρα αυτό το παράδοξο, να το πω όσο σχήμα γίνεται, να είναι ο άλλος καταδικασμένος, να έχει σχέσεις. Καλάσνικοφ, να έχει καταδικαστεί για οπλοκατοχή στο παρελθόν, να υπάρχουν διάφορες πληροφορίες που να τον στο παρελθόν να τον συνδέουν με την τρομοκρατική οργάνωση Μαβή, και η Νέα Δημοκρατία που θεωρεί τρομοκρατία τα τρικάκια να τον εντάσσει ως ήρωα στο ψηφοδέλτιο και να τον χειροκροτούν όλοι όρθιοι. Εντάξει, είχαμε αντίστοιχη υπόθεση και συσχετίστηκε κιόλας. Νομίζω ότι ο Κωστής Παπαϊωάννου το έγραψε για τον Κατσίφα, ότι είχαμε και εκεί άλλον έναν ήρωα με Καλάσνικοφ. Προφανώς αντιλαμβάνεστε πώς είναι αυτά αν τα δεις λίγο από την ανάποδη, όπως οφείλουμε να τα βλέπουμε. Δηλαδή, πώς είναι ότι έχεις κάποιον ο οποίος συμμετέχει σε ένοπλες δράσεις σε ξένη χώρα. Και τι κάνει αυτό για τις σχέσεις των δύο χωρών. Αλλά για τον ελληνικό εθνικισμό αυτό είναι μια χαρά. Γιατί αν το κάνει ένας δικός μας απέναντι στους άλλους, όλα είναι μια χαρά. Γιατί αυτό είναι το χαρακτηριστικό του εθνικισμού. Ότι ο πήχης για το τι συνιστά βία, τι συνιστά απαράδεκτη βία, τι συνιστά τρομοκρατία, αλλάζει τελείως ανάλογα με την πολιτική προοπτική. Στην προκειμένη περίπτωση με την εθνική προοπτική. Σε σχέση με αυτό, αυτό που λέγεται από παντού είναι ότι και παρακολούθησα και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το θέμα ανάμεσα σε αξιόλογους συναδέλφους και ανυποψήφιο βουλευτή. Ήταν ο Χατζηνικολάου με προσκεκλημένο τον αυτιά, για να καταλάβετε. Αλλά δεν είναι, πολύ, πολύ απλό ήταν. Λέει, γιατί το κάνετε αυτό, να μαζέψετε ψήφους από ακροδεξιά. Αυτή είναι μια ανάλυση η οποία λέγεται σαν να μην είναι πολύ προβληματικό αυτό. Δηλαδή, είναι η Νέα Δημοκρατία, κοιτάζει ότι έχουν μαζευτεί ένα κάρο ακροδεξιά κόμματα, αρχίζει και πληθαίνει ο κόσμος προς τα εκεί, οπότε προσπαθεί να μαζέψει κάπως τον κόσμο στη Βόρεια Ελλάδα. Τι καλύτερο να κάνεις για να μαζέψεις τον κόσμο στη Βόρεια Ελλάδα από το να εντάξεις στο ευρωψηφοδέλτιο έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει απλώς εθνικιστικό παρελθόν. Δεν είναι τώρα οι εμφανίσεις του στο κόμμα του Καρατζαφέρη και οι εμφανίσεις του μετά και σε εκπομπές με τον Μιχαλολιάκο είναι το λιγότερο. Εδώ συζητάμε για ένοπλο, εντάξει. Και λες, ας μας εξηγήσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που απεχθάνονται τη βία του να τους λερώνει στο κουδούνι, τι εννοούν όταν χρειάζεται να αξιολογήσουν εδώ πέρα αυτό που συμβαίνει. Και εδώ πέρα, εντάξει, Το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας είναι, μα δεν είμαστε μόνοι μας. Τα έχει κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν αυτό που υπέβαλε την πρόταση για την... που υπέβαλε στο Ευρωκοινοβούλιο το ζήτημα. Έθεσε υπόψη του Ευρωκοινοβουλίου το ζήτημα. Οπότε, εντάξει, ας πούμε ότι σε αυτό δεν είναι μόνη της η Νέα Δημοκρατία, αλλά μπορούμε παρόλα αυτά και παρά την διακομματική ως προς αυτό συνένεση για τα κόμματα που ανέφερα, να αναρωτηθούμε κι εμείς τι ακριβώς μας φαίνεται ok, τι μας φαίνεται ότι ξεπερνάει τα όρια, τι εννοούμε ως ελληνικό εθνικισμό που είναι διατεθειμένος να επιτρέψει τα πάντα αρκεί να στρέφονται εναντίον άλλων, και να το ξαναθυμηθούμε λίγο με όλους αυτούς που καταδικάζουν τη βία από όπου και αν προέρχεται και εννοούνε χαρτάκια, μαρκαδόρους, μπογιές, ξέρω εγώ ότι πέσανε μπογιές από το Ρουβίκονα στη Βουλή. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μας εξηγήσουν τέλος πάντων με τι ανατριχιάζουν, πότε, τι τους φαίνεται ότι είναι εκτός ορίων. Γιατί εδώ συζητάμε ότι είναι όλος, δεν λέω μόνο την φυλάκιση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή η φυλάκιση αυτή τη στιγμή, ο ισχυρισμός είναι ότι είναι μια κατασκευασμένη κατηγορία, εντάξει. Ότι είναι μια πολιτικά υποκινούμενη κατηγορία, ναι. Ότι περίμεναν δηλαδή ότι θα καταδικαστεί γι' αυτό, για εξαγορά ψηφοφόρων. Αυτό είναι το αδίκημα στην προκειμένη περίπτωση. Το περίμεναν διότι δεν υπάρχει ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Βέβαια, παιδιά, εκεί δεν έχουν ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Ναι, στην Αλβανία είναι. Δεν είναι, παιδιά, στην Αλβανία δεν υπάρχει καμία ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Ναι. Δηλαδή, αυτό, αν μπορεί τώρα, επειδή το είπε η Νέα Δημοκρατία, να βγάλει και ο Άριος Πάγος μια ανακοίνωση, να πει ότι ναι, πράγματι, όπως είπε και η κυβέρνηση, στην Αλβανία δεν έχουν καμία ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Δεν ξέρω αν τοποθετήθηκε σε αυτό, Κωνσταντίνη, η κυρία Δηλίνη στους Δελφούς. Θα έπρεπε να μιλήσουμε για το κράτος δικαίου στην Αλβανία. Θα έπρεπε, γιατί μας απασχολεί πάρα πολύ, παιδιά. Πρέπει κάπως να δώσουμε τα φώτα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και στις γειτονικές χώρες. Μην τα έχουμε μόνο εμείς, κρίμα είναι. Ίδια συνέντευξη του Άδων Γεωργιάδη, που έλεγε ότι έχουμε καταπληκτικό ευρωψηφοδέλτιο. Το έλεγε επειδή είναι και λίγο βλαμμένοι τώρα οι ψηφοφόροι. Τους το έλεγε. Λέει, πολύ ωραίο ψηφοδέλτιο. Πάρα πολύ ωραίο ψηφοδέλτιο. Και έχουμε βάλει και τον, πώς λέγεται, ο υποψήφιος. Τον έχουμε βάλει επειδή έβαλε πλάτη στο θέμα της Νοβάρτης. Α, ο πρώην Πασόκος. Κόλλησα τώρα. Φιλίβιο. Α, μου ήρθε. Δεν βαριέσαι τώρα ποιος είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή, είπα εν τω μεταξύ, ο πρώην Πασόκος είναι πάρα πολύ Πασόκι. Παντού. Υπάρχει πρώην Πασόκ Χριστοφιλοπούλου. Παντού είναι πρώην Πασόκ και όλη η Ελλάδα είναι πρώην Πασόκ. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι κάτι σχετικό, ρε παιδί μου. Είναι κάτι πολύ άσχημο όταν το καταλογίζουμε στο αλβανικό κράτος. Ταυτοχρόνως είναι αδύνατο να το διακρίνεις στον καθρέφτη. Προφανώς όλα αυτά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει διαφθορά στο αλβανικό κράτος, δεν σημαίνει ότι όντως δεν υπάρχουν διώξεις κατά της ελληνικής μειονότητας και δεν υπάρχει, και προφανώς υπάρχει και αλβανικός εθνικισμός. Απλώς πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα και από τις δύο πλευρές. Σωστά το γράφετε. Και υπάρχει το παράδειγμα, συγγνώμη Κωνσταντίνη, ένα σχόλιο. Πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως λέγαμε και για το Ιράν, τι θα συνέβαινε αν γινόταν στην Ευρώπη, ας πούμε, η επίθεση στο προξενείο. Τι θα γινόταν αν τα πράγματα ήταν ανάποδα. Ότι έχεις τώρα τους Αλβανούς εθνικιστές που κατεβαίνουν, έστω ότι έχεις Αλβανούς εθνικιστές που κάνουν χτύπημα σε ελληνικό στρατόπεδο, υπάρχουν κάποιοι άλλοι που φαίνεται να συνδέονται, δεν το μαθαίνουμε επίσημα, και κατεβαίνουν και αυτοί, πιάνονται με όπλα, και μετά, ξέρω εγώ, ο άλλος καταλήγει 20 χρόνια μετά να είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το αλβανικό κράτος. Και όταν διώκεται στις ελληνικές αρχές, στέλνει διαβήματα διαμαρτυρίας η αλβανική κυβέρνηση. Ή αν αυτό γινόταν με την Τουρκία, πώς θα ήταν διαφορετική η συζήτηση, η ίδια συζήτηση. Απλώς αν είχαν αλλάξει οι ρόλοι, αν είχαν αλλάξει τα χρώματα, πόσο διαφορετικά θα αντιδρούσε, ειδικά η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, στην προκειμένη περίπτωση όλοι καταλαβαίνουμε τα δύο μέτρα και δύο σταθμά, γιατί ο εθνικισμός είναι γενικά ακριβώς αυτό. Ότι προφανώς θα κρίνει κανείς με διαφορετικό μέτρο τη δική του βία, το δικό του εθνικισμό. Είναι το τυφλό σημείο του, ότι δεν μπορεί να το δει ως τέτοιο. Απλώς η συγκεκριμένη περίπτωση έχει κάποια χαρακτηριστικά που είναι πέρα από τα όρια και για Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δηλαδή ότι υπάρχει ένα παρελθόν ακροδεξιό, Αυτό είναι αναμφισβήτητο, δηλαδή. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το μπορούμε να το συζητάμε τώρα ως κάποιο πολύ ιδιαίτερο ζήτημα. Πολύ δύσκολο να το αποφασίσει κανείς. Αλλά εντάξει, για τη Νέα Δημοκρατία αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Ότι δεν υπάρχει κανένας... κανένα φρένο, ρε παιδί μου, κανένα όριο που να πεις ότι είναι μέχρι εδώ. Είναι αυτό, ξέρω εγώ, το όριο του κόμματος. Ότι αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει ανεκτό. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Οπότε μπορεί κανείς να περιμένει ότι άμα αλλάξουν οι συσχετισμοί εκεί πέρα, ανησυχήσουν ότι φεύγουν ψηφαλάκια προς τα εδώ, προς τα εκεί, δεν θα ξέρεις από πού σου ήρθε, δεν θα προλάβεις να δεις για πότε έγινε. Ο Θάνος Πλεύρης δήλωσε σχετικά ότι να σας πω κάτι που ισχύει για την αριστερά. Ο Θάνος Πλεύρης είναι ο κατάλληλος να μιλήσει για την αριστερά. Αν ο Φρέντι, φίλος Φρέντι, είχε γεννηθεί στην κεντρική Νότια Αμερική και λεγόταν Τσε, θα τον είχαν ήρωα. Ο Φρέντι είναι Έλληνας βορειοπυρώτης και έχει κάνει αγώνα για τους Έλληνες και τη μειονότητα που τόσο έχει ταλαιπωρηθεί από την Αλβανία. Σωστό αυτό. Σωστό. Αν ήταν κάποιος άλλος. Ναι. Αν ήταν κάποιος άλλος. Αν άλλος ήταν... κάποιος άλλος. Ναι. Και ήταν και ήρωας, θα τον λέγανε ήρωα. Ναι. Τι έχεις να πεις γι' αυτό, Θάνο? Ναι. Και πολεμούσε δικτατορίες, ας πούμε. Ναι. Θα τον λέγανε ήρωα. Α. Αλλά δεν θα ήταν αυτός. Οπότε θα είχαμε μια άλλη συζήτηση. Ναι. Εγώ βλακιά επιχείρημα. Ναι. Είναι πιο κοντά το να πεις ότι θα μπορούσα να θυμηθεί τον Κατσίφα και πώς αντέδρασε η Νέα Δημοκρατία στην υπόθεση Κατσίφα. Έτσι. Θεωρήθηκε και αυτό σχεδόν. Αυτό δεν το είπαν τόσο. Θεωρήθηκε αυτό ήρωας. Και αυτό έβγαλε Καλάζνικοφ. Και άρχισε να επιτίθεται. Λοιπόν, θα θέλαμε να διαβάσουμε την ανακοίνωση για το θέμα της πρωτοβουλίας Αλβανών μεταναστών και αλληλέγγυων. Αν δεν την γνωρίζετε την πρωτοβουλία, να την δείτε. Πάρα πολύ. Πάρα πολλές φίλες, φίλοι, πάρα πολύ αξιόλογα άτομα, κάθε μια ο καθένας στο τομέα του συμμετέχουν και βάζουν πολλά σοβαρά ζητήματα που πραγματικά ταλαιπωρούν τους Αλβανούς μετανάστες στην χώρα, όπως τις συντάξεις, το θέμα στο οποίο έχουμε αναφερθεί. Λοιπόν, διαβάζω ένα μέρος της ανακοίνωσης που βγάλανε. Θα αναφέρουμε ότι για μας είναι πολύ λυπηρό που για μία ακόμη φορά η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία εργαλειοποιείται από τη δεξιά. Είναι κοινή πεποίθηση όμως ότι στην ξενιτιά περισσότερα μας ένωσαν τελικά από όσα μας χωρίζουν φαινομενικά. Μαζί βιώσαμε το ρατσισμό και την εκμετάλλευση, μαζί βιώνουν ο ελληνικός και ο αλβανικός λαός τη φτωχοποίηση και την ανασφάλεια για το μέλλον. Διότι μπορεί τις εθνικιστικές διχόνοιες να τις παίρνουν όσοι έχουν το χρήμα και την εξουσία, αλλά είμαστε εμείς που θα υποφέρουμε κοινά από τις θύελλες που θα θερήσουν. Και γι' αυτό προτάσουμε την αλληλεγγύη. Αυτή η αλληλεγγύη που προέρχεται από τα κοινά βιώματα θα υπερνικήσει το ρατσισμό και τον εθνικισμό που καλλιεργείται από όσους μας θέλουν διαιρεμένους. Η ανακοίνωση έχει δημοσιευτεί, είναι και στο Press και στη σελίδα, είναι στα ελληνικά και στα αλβανικά, όπως έλεγε η ανακοίνωση της πρωτοβουλίας. Θέλω να σχολιάσω κάτι σε αυτήν την ανακοίνωση. Έχω την εντύπωση ότι σε αυτή την τελευταία παράγραφο εννοείται κάτι περισσότερο από την εκμετάλλευση. Λέει για το ρατσισμό και την εκμετάλλευση. Μαζί βιώνουν ο ελληνικός και ο αλβανικός λαός τη φτωχοποίηση και την ανασφάλεια για το μέλλον. Δεν είναι μόνο ότι έχουμε κοινή μοίρα τις οικονομικές δυσκολίες. Είναι ότι αυτό καλλιεργεί τη διχόνοια και το μίσος προς τον άλλον, το οποίο θα το πληρώσουν με μεγαλύτερη ακόμη ένταση. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι σημαντικό να το καταλάβουμε. Λέει δηλαδή κάτι περισσότερο από το ότι μας ενώνει η κοινή μοίρα της εκμετάλλευσης, που είναι ακριβώς αυτό το στοιχείο της όξυνσης των παθών, το οποίο γίνεται για κάποιους δωρεάν, γίνεται χωρίς να το σκέφτονται, γιατί τους είναι κομματικά ωφέλιμο, αλλά κάποιοι θα το πληρώσουν. Κάποιοι θα το πληρώσουν με ρατσιστικά πογκρόμ, μεταξύ άλλων. Θέλω να πω κάτι θετικό για τον Φρέντι. Είναι μια βιογραφική πληροφορία την οποία πολλοί μπορεί να μην γνωρίζετε και πολλές και πολλά. Τσακ. Φρέντι Μπελέρης. Σπούδασε στο Πάντιο, έζησε στην Ελλάδα. Η πορεία του. Λίγοι ξέρουν ότι σπούδασε στο Πάντιο. Το αναφέρω ως μια πληροφορία, απλώς το αφήνω εδώ να υπάρχει για να ξέρετε. Είναι ένα χρόνο μεγαλύτερός μου, Θάνο. Έχει γεννηθεί το 1972. Mm-hmm. Οπότε ήδη έχουμε δύο κοινά, ναι. Με τον με τον Φρέντι. Λίγο υπάντιος, λίγο αυτό, ότι είμαστε ίδια γενιά. Άμα με δεις και στην ανασκόπηση, ντύνομαι κι εγώ έτσι. Έχω ναι. τέτοια στολή δηλαδή. Mm-hmm. Τρία κοινά. Αν βγάλεις τα Καλάσνικοφ. Δηλαδή, άμα είχε γεννηθεί στην Αθήνα αντί για την Χιμάρα και τον λέγανε Κωνσταντίνο Πουλή. Ήταν και εκδότη του The Press Project. Ήταν ήρωα θα τον είχαμε. Τότε θα ήταν όλα καλά, ε. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Πάντως, πολύ, πολύ εύστοχο να αναφερθούν στα νεανικά του χρόνια, στο Αϊφημερίδα, δεν είναι. Λέγει η πορεία του. Αναφέρεται όλη η πορεία σε αυτό το άρθρο. Μήπως έχει φύγει κάτι, λέω εγώ τώρα. Πως κάτι ξεχάστηκε. κάτι επουσιώδες. Καλάσνικοφ. Ναι, δεν το θεωρώ σημαντικό να το αναφέρω. Όχι, ρε παιδί, εντάξει, δεν το βάζεις και στο βιογραφικό. Δηλαδή, σε ρωτάνε, για πείτε μας λίγο την προϋπηρεσία. Λες, σπουδάσεις την Πάτη, κάτι με είχαν πιάσει με κάτι Καλάσνικοφ. Αυτά που λες, ρε παιδί μου, τέλος πάντων, όταν γράφεις ένα βιογραφικό. Όλοι το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, θα βάλουμε λίγο σάλτσα και θα το στρέψουμε προς αυτά που θέλουμε περισσότερο. Δεν θα τα βάλουμε όλα. Ναι. Έκανε και μια ανάρτηση, μια εκτενή ανάρτηση η φίλη η Λιρίντα Μουσαράη, που είναι συντονίστρια του Αρχείου Αλβανικής Μετανάστευσης, πολιτική επιστημόνισσα. Συμμετέχει και στην πρωτοβουλία που αναφέραμε πριν, που μεταξύ άλλων, πέρα από την αναφορά στο παρελθόν του Μπελέρη, γράφει ότι αυτό ένα κάτι που έξοχα αποσιωπάται είναι ότι ο αντίπαλος υποψήφιος δήμαρχος Γκόρο που στηρίχθηκε από τον Ράμα είναι και αυτός από την ελληνική μειονότητα και ότι ο Μπελέρη κατέβηκε με την υποστήριξη του Αλβανού πολλά βαρύ εθνικιστή Σαλί Μπερίσα. Επίσης αποσιωπάται το ακροδεξιό παρελθόν. Για μια ακόμη φορά γράφει η Λιρίντα, οι διακρατικές σχέσεις Ελλάδας-Αλβανίας φαίνεται να δοκιμάζονται και για μία ακόμα φορά η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία χρησιμοποιείται εργαλειακά από τη δεξιά, όπως έχει συμβεί χρόνια ολόκληρα και έχει δεχθεί κακομεταχείριση και εντός της Ελλάδας από τις αντιμεταναστευτικές πολιτικές των κυβερνήσεων. Να θυμίσουμε τις εξαγγελίες των Υπουργών της Νέας Δημοκρατίας το 1990 που απαιτούσαν από τη μειονότητα να γυρίσει πίσω στην Αλβανία και να παραμείνει εκεί για να τους χρησιμοποιεί ως μοχλό πίεση στην εξωτερική πολιτική της προς την Αλβανία. Να θυμίσουμε επίσης την άρνηση απόδοσης θαγένειας μέχρι το 2007 και την περικοπή των συντάξεων για τους μετανάστες-μετανάστρες, ακόμα και για τους ομογενείς που ψηφίστηκε το 2016 από ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ και συνεχίστηκε και επί Νέας Δημοκρατίας. Είναι στο νόμο Κατρούγκαλο αυτή η περικοπή των συντάξεων. Πολλές φορές οι μετανάστες μας από την ελληνική μειονότητα έχουν χρησιμοποιηθεί και εναντίον μας των μεταναστών για να μας διαχωρίσουν σε δύο ταχύτητες και να δημιουργήσουν εθνικιστικά μίση ανάμεσά μας. Και στη συνέχεια μιλάει για την. Ναι, ότι είναι ταξικό σύστημα που ενδύεται εθνοτικό χαρακτήρα το ζήτημα των ιδιοκτησιακών τίτλων γης στην Νότια Αλβανία. Όπως την. Ναι, γιατί για να πούμε τη Μαβή τώρα, Νότια Αλβανία. Ναι, το ζήτημα αυτό των συντάξεων θυμάστε που το έχουμε αναφέρει, έχουμε κάνει μια συνέντευξη σχετική, θα ξανασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Έχω να πω ότι την Κυριακή που μας έρχεται θα μιλήσω στα Τρίκαλα σε μια εκδήλωση μαζί με την Ελιρίντα και την Έλενα Όλγα Χριστίδη από την Φιλική Αταξία, αλλά θα σας πω, θα σας διαβάσω κανονικά την ανακοίνωση για να έχω μπροστά μου και πού θα γίνουν αυτά. Πολύ πολύ συνοπτικά να πούμε ότι την ώρα που γίνεται αυτή η κουβέντα για τις μειονότητες και αυτά, πρακτικά τους τρώμε τις συντάξεις. Δεν είναι κάτι που το λέμε έτσι, δεν θα το πει κανείς έτσι, αλλά είναι μία ακόμη αντιστροφή της πραγματικότητας. Άλλο λέει ο ελληνικός εθνικισμός μπορεί να ισχυρίζεται ότι οι άνθρωποι αυτοί έρχονται εδώ, τα ταμεία μας τα κάνουν, δείχνουν και τους τρώμε τις συντάξεις. Τέλος πάντων, να κρατήσουμε τα θετικά. Ο άνθρωπος έχει σπουδάσει στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια φινέτσα, κουλτούρα, καλλιέργεια, αυτά που χαρακτηρίζουν εμάς τους παντιακούς γενικά, να μην λέμε μόνο τα αρνητικά, θα ήθελα εγώ. Λοιπόν, δεν είναι μόνο υποψηφιότητα που κεντρίζει το ενδιαφέρον. Θα πούμε και για τις άλλες. Δηλαδή στο θέμα των σχέσεων με την Αλβανία υπάρχει και ο Πύρος Δήμας. Ο Πύρος Δήμας πώς σου φαίνεται, Θάνο, ως υποψηφίος? Οβέρο. Συνεπής. Πρώτον ήταν στο Πασόκ. Για το μόνο πράγμα που το θυμόμαστε είναι για ένα. Στιχοδιώκτης. Για το μόνο πράγμα που το θυμόμαστε κάτι που να έχει κάνει στη Βουλή, και ήταν χρόνια με το Πασόκ, είναι για μια φορά που έκανε τσαμπουκά με χρυσαυγίτες. Οκ, okay, μια χαρά. Για να φανεί τότε ότι σηκώθηκε ο Πύρος Δήμας και κάτσαν κάτω οι χρυσαυγίτες. Που μου φαίνεται και λογικό, να πω την αλήθεια. Αλλά πέρα από αυτό, δεν είναι ότι έχει εκφράσει πολιτικό λόγο και είναι πολλά χρόνια πολιτικός. Δεν είναι κάποιος που τώρα περιμένουμε και θα μάθει. Αλλά πολύ πρόσφατα έγινε, φωτογραφήθηκε και στον φράχτη του Εύρου. Που εκεί ήταν η φοβερή αντίφαση, καθώς Αλβανοί μετανάστες αντιμετωπίστηκαν με τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν από το ελληνικό κράτος στα χρόνια του μεγάλου κύματος της αλβανικής μετανάστευσης. Εντάξει, εγώ σε αυτό έχω πάντα μια επιφύλαξη όταν το λέμε, που είναι επιφύλαξη πραγματολογικού χαρακτήρα, δεν είναι ζήτημα αρχής. Από άποψη αρχής, προφανώς είναι σοκαριστικό να βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δει τους μετανάστες, ξέρει το βίωμα των μεταναστών που υπέφεραν κάνοντας αυτήν την διαδρομή, και τώρα μπορεί να είναι κάπως ξεχασμένα, αλλά έχουμε τις μαρτυρίες, έχουμε πια τα βιβλία, έχουν γράψει λογοτεχνία αυτοί οι άνθρωποι που περιγράφουν το περπάτημα στα χιόνια, πώς ξεψυχάγανε στα χιόνια περπατώντας για μέρες για να μπορέσουν να μπουν παράνομα στην Ελλάδα, και αποφασίζει τώρα να φωτογραφηθεί με το τείχος. Η αλήθεια είναι όμως, και αυτή είναι η επιφύλαξή μου, ότι αυτό το επιχείρημα δεν λειτουργεί ποτέ. Όπως δεν λειτουργεί και για τους Έλληνες δηλαδή. Όπως δεν λειτουργεί για μας. Το να πεις σε κάποιον, μα ρε φίλε, τώρα δεν ξέρεις αυτό που το έχουμε διδακτορικές διατριβές από μετανάστες που λένε πώς αντιμετωπίζονταν οι Έλληνες στην Αμερική, ότι μας αντιμετώπιζαν με τον ίδιο τρόπο, ήταν ακριβώς τα ίδια στερεότυπα για το πώς βρωμάμε, πώς δεν ξέρουμε να μιλήσουμε, πώς ήταν τα δόντια μας, πώς ήταν το περπατημά μας, πώς ήμασταν κλέφτες, πώς όλα τα ρατσιστικά στερεότυπα ενεργοποιούνταν με τον ίδιο τρόπο ακριβώς εναντίον των Ελλήνων. Τι σημασία έχει όμως, ποτέ δεν λειτουργεί αυτό. Ο ρατσισμός έχει αυτό το χαρακτηριστικό, ότι δεν μπορεί ποτέ να λειτουργήσει ως επιχείρημα για να στρέψει τον καθρέφτη προς τον εαυτό σου και να πεις «Μα και εγώ είμαι κάποιος, με συνδέει μια κοινή ανθρώπινη μοίρα». Δεν λειτουργεί ποτέ. Ναι, δεν λειτουργεί. Ποτέ αυτό. Και το βλέπουμε, εντάξει, είναι κραυγαλαίο στην περίπτωση του Πύρου Δήμα, αλλά εδώ που τα λέμε, έχουμε και περιπτώσεις Αλβανών χρυσαυγητών. Προφανώς υπάρχει αυτό. Δηλαδή και για μας τώρα, αν πεις σε έναν δυτικό Ευρωπαίο ότι αυτή είναι η φάτσα του Κασιδιάρη και του Μιχαλολιάκου και αυτή είναι η αρία φυλή, θα μας κοιτάξει, θα πει παιδιά δεν είστε η αρία φυλή. Τώρα εδώ που τα λέμε είναι λίγο σκούρι. Θυμάστε την κλασική εκείνη κουβέντα που είχε μεταφραστεί από ένα φόρουμ που γελάγανε με το ότι αυτές οι φάτσες είναι ό,τι κοντινότερο διαθέτουμε σε αρία φυλή. Αλλά το χαρακτηριστικό αυτών των επιχειρημάτων είναι ότι είναι απρόσβλητα. Να μην τα πω επιχειρήματα, αυτών των στάσεων, ας πούμε, στην ζωή, είναι ότι είναι απρόσβλητες από επιχειρήματα. Δεν μετράει δηλαδή τώρα να πεις στον Πύρο Δήμα «Μα και εσύ», όπως δεν μετράει να πεις και στους Έλληνες «Μα και εσύ», «Μα και εσύ τι νομίζεις». Και δεν χρειάζεται να πάμε έναν αιώνα πίσω τώρα. Δηλαδή τώρα πώς νομίζω ότι σε βλέπουν οι Κεντροευρωπαίοι. Απλώς νομίζω ότι είναι κάτι σαν την πάπια το νερό. Αυτά είναι επιχειρήματα που γλιστράνε και φεύγουν χωρίς να αγγίξουν καθόλου. Θάνο. Η Ελεονόρα είναι μια καλή υποψηφιότητα, είναι μια φρέσκια ματιά. Διάβασα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης την προσέγγισε λέγοντάς της ότι θέλει να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες. Δεν έβρισκε το 19 για το Υπουργικό του Συμβούλιο, όπως και δηλώσει το CNN. Και ψάχνει έκτοτε. Τον είχαν ρωτήσει, δεν ξέρω πώς το θυμάστε, έχουν περάσει τόσα χρόνια και εξελίξει από τότε. Τον είχα ρωτήσει στο CNN, αν δεν κάνω λάθος, έχετε πολύ λίγες γυναίκες στο υπουργικό σας συμβόλαιο, και λέει δεν. Σου να περιμένουμε να τελειώσουν το πλυντήριο, να βάλουν ένα πλώσιο, να κάνουν. Δεν είπε αυτό, είπε δεν βρήκα. Εντάξει, οπότε ψάχνει καλύτερο από αυτό. Ήταν μια δήλωση και αντέδρασε σοκαρισμένη κιόλας και η δημοσιογράφος, γιατί τη φάνηκε και εκείνη ότι δεν λες δεν βρήκα. Τι θα πει δεν βρήκα? Δεν βρήκα δηλαδή εννοείς ότι δεν υπάρχουν γυναίκες που να θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική? Πριν από μερικές μέρες, σε μια συνάντηση που είχαμε τον Πρωθυπουργό μας, μου επικοινώνησε ένα από τα μεγαλύτερα προσωπικά του στοιχήματα: να δει σύντομα τις γυναίκες να έχουν μια πιο ισότιμη και ασφαλή θέση στην κοινωνία. Γνωρίζοντας την ευαισθητοποίησή μου, με προσκάλεσε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια παρέα. Διαβάζω, είναι από την Ελεονόρα Μελέτη, δημοσιογράφος παρουσιάστρια. Μετά από σκέψη, έχοντας τη στήριξη της οικογένειας και του συζύγου μου, Γιατί αυτά τα πράγματα τα κάνεις τώρα, δεν πας άιντε Γιούρια. Είναι εσωτερική ανάγκη και χρέος μου τουλάχιστον να προσπαθήσω. Η προσέγγιση μου θα είναι ανθρωπιστική, κοινωνική και δεσμεύομαι, αν ο κόσμος με εμπιστευτεί, να ασκήσω και πολιτική. Ακόμη και πολιτική θα ασκήσει, Θάνο. Mm-hmm. Αλλά η αφετηρία είναι αυτή, θα είναι ανθρωπιστική, όπως τότε που κάνει το ρεπορτάζ του τον Κασιδιάρη, που έλεγε και το τάγκο και τι καλός που είναι και τι ωραίο παιδί, ωραία και κάτι μπράτσα και όλο αυτό το ρεπορτάζ, τότε ήταν που δεν ασκούσε πολιτική. Τότε απλώς μας έλεγε για το τάγκο. Πρόσφατα το ξανακοίταζα αυτό. Είχε κάνει μια lifestyle παρουσίαση του Κασιδιάρη. Είχε βγει ο Μαλέλης μετά και είπε «Παπαπα, δεν μου άρεσε αυτό, της μάλωσα». Και είπε «Μπράβο». Και να πούμε ότι καλό είναι να μην βλέπουμε το Υπουργικό Συμβούλιο και να είναι εκεί πέρα, λες και είναι καψιμή. Αλλά σκεφτόμαστε παρόλα αυτά να μην παραμερίσουμε την επιθυμία μας, να μην έχουμε συνομιλήτριες του Κασιδιάρη για αυτόν τον λόγο. Σίγουρα θα υπάρχουν και άλλες που δεν είναι. Γυναίκες που δεν είναι συνομιλήτριες του Κασιδιάρη. Εντάξει, συνομιλήτρια είχε κάνει το lifestyle τέτοιο. Συνομιλητής ήταν ο Μπαλτάκος, ας πούμε. Να είμαστε τυπικοί. Στην δημοσιογράφος ήταν. Ναι, όχι. Είχε κάποια θεσμική θέση, δηλαδή. Η σχέση που είχε με τον Κασιδιάρη ήταν «έλα εδώ να κάνεις το χαριτωμένο». Mm-hmm. «Έλα εδώ, πες μας για την ακρίβεια και αν θα κάνεις οικογένεια και πώς διφιλοξενούσε». Την συνέντευξη την είχε κάνει μια άλλη δημοσιογράφος, ήταν στο πλαίσιο της εκπομπής της. Και το ρωτάγανε «και πες μου τώρα εσύ και αν θα κάνεις οικογένεια». Και έλεγε αυτός «μένει με τη μαμά του». Κλασικός δηλαδή, τώρα δεν υπάρχει. Όχι, πού να βρω χρόνο, λέει. Είναι πολύ, πολύ busy, οπότε δεν μπορεί να μείνει μόνος, μαγειρεύει η μαμά του. Μέχρι εκεί καλά, μια χαρά. Ελπίζω να μαγειρεύει καλά. Το ζήτημα είναι ότι επιλέγεις να παρουσιάσεις έναν νεοναζί, σήμερα καταδικασμένο γι' αυτό, αλλά επιλέγεις να τον παρουσιάσεις μιλώντας είτε για την ανάλαφρη και χαριτωμένη πλευρά της ιδιωτικής του ζωής, είτε για το προνομιακό πεδίο στο οποίο θα σου μιλάει για το πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για όλους και οικονομικά και κάτι τέτοια, αντί να τον παρουσιάσεις ως νεοναζί εγκληματία, mm-hmm. χωρίς να δώσεις το περιθώριο να τον ξεπλύνεις μιλώντας για την τόση χαριτωμενιά που προσπάθησε να αποπνεύσεις αυτή την κουβέντα. Ναι. Σε κάθε περίπτωση όμως, η όποια κριτική στην υποψηφιότητα της Ελεονόρας Μελέτη δεν πρέπει να γίνεται με σεξιστικούς όρους. Υπάρχουν αυτά τα σχόλια. Κάθε φορά που μια γυναίκα που κατεβαίνει στην πολιτική υπάρχουν αυτά τα σχόλια, ανάλογα με το πόσο αναγνωρίσιμη είναι και αυτά μπορεί και να εντείνονται. Η κριτική, νομίζω, στην υποψηφιότητα της Ελεονόρας Μελέτη είναι ότι είναι μια επιλογή lifestyle. Επιλογή lifestyle μπορεί να είσαι ανεξαρτήτως φίλου. Επιλογή lifestyle, ας πούμε, ήταν και ο Γιωργούλης όταν κατέβηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι γιατί είναι γυναίκα, δεν είναι για κάποιο χαρακτηριστικό της, δεν είναι για οποιοδήποτε άλλο σεξιστικό λόγο. Εντάξει, πάντως το lifestyle, να πούμε ότι είναι ένας επιεικής χαρακτηρισμός, θα μπορούσε να είναι lifestyle και χωρίς τον Κασιδιάρη, εντάξει. Ναι. Με την προσθήκη αυτής της σοβαρής, αυτού του σοβαρού ολισθήματος. Γιατί, εντάξει, lifestyle πάλι δεν θα χαιρόμουν, θα ήταν κάτι που δεν θα χαιρόμουν να είναι μια τέτοια παρουσία, δηλαδή mm-hmm. να εξαργυρώνει κανείς τρας αναγνωρισιμότητα στην τηλεόραση με πολιτική εκπροσώπηση, αλλά τέλος πάντων δεν θα είχε απαραίτητα το στίγμα της διαφήμισης ενός νεοναζί με την σφάστηκα στον νόμο τώρα. Εντάξει, είδα ότι σήμερα έκανε κανονικά εκπομπή. Είδα το πώς έκανε. Συνεχίζει να κάνει κανονικά εκπομπή. Δηλαδή υπήρχε το μήνυμα, το πώς τοποθετήθηκε στην εκπομπή της για την υποψηφιότητά της με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ακόμα έχει εκπομπή. Δηλαδή είναι okay ότι η άλλη ανακοινώθηκε. Τουλάχιστον ο Αυτιάς σταμάτησε την εκπομπή μια εβδομάδα πριν. Το ξέραμε χρόνια, αλλά σταμάτησε λίγο πριν την ανακοίνωση. Και τώρα έχει ανακοίνωση υποψηφιότητας και μετά βγαίνει η Ελεονόρα Μελέτη στην εκπομπή της και μιλάει για το γιατί. Και έχει ώρα εκπομπής ενώ είναι υποψήφια ευρωβουλεύτρια με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν είναι πρωτόγνωρο αυτό. Πάντως είναι κάτι αντιθεσμικό. κάπως θα πρέπει να τηρείτε. Να υπάρχει κάτι που θα τηρείτε εδώ πέρα. Ιερανιμό. Περίεργο σε αυτό. Συγγνώμη κιόλας. Κάποια προσχήματα. Συγγνώμη, αν είμαι εγώ περίεργος, ναι. Εντάξει. Εγώ αφήνεις την εκπομπούλα και μετά ανακοινώνεσαι την άλλη εβδομάδα. Δεν ανακοινώνεσαι και μετά βγαίνεις στην εκπομπή σου να πεις γιατί αποδέχτηκα την πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εμένα μου φαίνεσαι λίγο περίεργος. Εντάξει. Να σου πω την αλήθεια. Το βρίσκω λίγο υπερβολικό. Ο Αυτιάς έχει ενθουσιαστεί με το σύνθημα «Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια». Το λέει συνέχεια. Το δεν φωνάζει. Ναι, ναι, ναι. Και έλεγε σήμερα στο ραδιόφωνο, αν έρθουν 190 μαυροφορεμένες μανάδες και σας πούν ότι δεν έχουν να πάρουν ψωμί. Και ήταν όλο αυτό πατρίδα. Και λες, εντάξει, κατάλαβα. Και πατριώτης δεν είναι κανείς μόνο όταν πολεμάει για την πατρίδα. Πατριώτης είναι συνέχεια, ό,τι και αν κάνει. Εντάξει, αράξτε με την πατρίδα, μωρέ, τώρα πατρίδα. Δεν το καταλαβαίνει ότι ακούγεται ύποπτο. Δεν είναι, δηλαδή όλοι το ίδιο σκεφτόμαστε. Όταν λέτε πατρίδα, καταλαβαίνουμε ότι ψαρεύετε θέσεις, ψήφους. Ακούγεται άσχημο. Σταματήστε να το λέτε πια αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Το λέω από ενδιαφέρον για την υποψηφιότητα του Γιώργου Αυτιά. Εγώ θέλω να τα πάει καλά και θέλω όλοι οι συνάδελφοι να επιβραβεύονται για την προπαγάνδα που έχουν κάνει υπέρ της εξουσίας στις εκλογές. Θέλω να μπορέσει να προχωρήσει η Νέα Δημοκρατία, να ξεδιπλώσει και άλλο το ταλέντο του Κυριάκος Μητσοτάκης. Απλώς είναι λίγο ανατριχιαστικό αυτό το πράγμα με την πατρίδα και την πατρίδα. Βγαίνει και το λέει κάθε τρεις και λίγο. Του λέει ο Δελατόλας, ξέρετε όμως αυτό έχει παρεξηγηθεί. Πω! Και αρχίζει να λέει. Ο Κώστας Καραμανλής, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής που έκανε αυτή την ομιλία και είπε. Λέει ένα μεγάλο, μια γκουμούτσα. Αυτό το είπε και ο Παπαδάκης, ότι είναι λίγο παρεξηγημένο το σύνθημα. Κάτι πήγε να ψελίσει εκεί πέρα, ότι αυτά τα έλεγε. Δεν είναι λίγο παρεξηγημένο. Είναι σύνθημα Χούντας. Ναι, δεν τα έλεγε Χούντα, τελεία. Ναι. Βρες κάτι άλλο. Φάλτα σε άλλη σειρά. Κάτι, έστω. Πες για να. Οικογένεια, θρησκεία, πατρίδα. Νομίζω ότι κοροϊδευόμαστε. Κρύβεται κανείς πίσω από το δάχτυλό του, αν προσποιηθεί τώρα ότι δεν καταλαβαίνει ακριβώς ποια είναι τα αντανακλαστικά στα οποία απευθύνεται όταν το λέει αυτό. Και προφανώς το σύνθημα, ναι, είναι παλιότερο. Είναι έναν αιώνα παλιότερο δηλαδή, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Προφανώς είναι σαν τον Χρυσαυγίτη που λέει ότι ο Μέανδρος είναι αρχαιοελληνικό σήμα και λέει για την σβάστικα ότι υπάρχει και σε αρχαία ελληνικά αγγεία και τέτοια. Τώρα είναι να κοροϊδευόμαστε. Όλοι καταλαβαίνουμε πού απευθύνεσαι κάνοντας το αυτό και καταλαβαίνουμε και πού απευθύνεται ο Γιώργος Αυτιάς μιλώντας για πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Βέβαια, εντάξει. Να σου πω τώρα με τις νέες εξελίξεις μετά την ψήφιση του γάμου των ομόφυλων. Τώρα που έχει διευρυνθεί ο θεσμός της οικογένειας, mm-hmm. αν περιλαμβάνουμε και αυτό. Ναι. Δηλαδή, αν είμαστε διατεθειμένοι να περιλάβουμε μόνο γονεϊκές οικογένειες με ζευγάρια του ίδιου φύλου, να περιλαμβάνουμε. Λες, δεν εννοεί και αυτό. Οικογένεια, δεν διευκρινίζει, δεν λέει mm-hmm. οικογένεια. Λέω, εγώ δίνω τη δική μου, μου ερμηνεία. Ναι, και να συμπεριλάβουμε και το μακαρονοτέρα στην θρησκεία. Δηλαδή, αν πάρουμε την πιο διασταλτική ερμηνεία. Ναι, σίγουρα με το θρησκεία εννοεί όλες τις θρησκείες. Ναι, δεν ξέρω ρε παιδί μου. Και πατρίδα η παιδική ηλικία. Πατρίδα μας όλη η γη. Πατρίδα μας όλη η γη. Εντάξει. Ναι, δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να το παρεξηγούμε ότι και καλά τώρα είναι ακροδεξιό, ας πούμε, ότι είναι χουντικό το. Οι προλετάροι δεν έχουν πατρίδα κλπ. Λοιπόν, πρέπει πριν να κλείσουμε να πούμε τη σημαντικότερη είδηση της ημέρας, που επειδή είναι η σημαντικότερη, την αφήσαμε για το τέλος. Έχουμε τον Στέφανο Κασελάκη και ένα πιθανό θαύμα. Το γράφουμε με ερωτηματικό γιατί δεν θέλουμε να πάρει θέση η εκπομπή. Δεν ξέρουμε αν όντως έχει συμβεί κάποιο θαύμα. Είναι μερικά πράγματα που δεν μπορούν να ερμηνευτούν από την επιστήμη, όπως το φαινόμενο Στέφανο Κασελάκη. Οπότε, εμείς θα παραθέσουμε απλώς την δήλωση. Θάνο, έχεις τη δήλωση για να μας τη διαβάσεις? Έχουμε την εικόνα. Είστε έτοιμοι γι' αυτό? Λοιπόν, να δούμε ο Βασίλης αν μπορεί να μας δώσει. Με το 1, με το 2, με το 3, ναι, αν μπράβο. Αν μπορεί Βασίλη να μας δώσει την εικόνα. Και θα έχω εγώ αυτή τη μεγάλη τιμή. Ευχαριστώ. Με βάφτισε ο Άγιος Τσαλίκης με τον πατέρα Κύριλο και στο νερό σχηματίστηκε ένα σταυρός από το λάδι. Ο Άγιος Τσαλίκης είπε στους γονείς μου: αυτός είτε παπάς θα γίνει, είτε πολύ σπουδαίος. Τελικά τίποτα δεν έγινε από τα δύο. Αυτό Η δήλωση αυτή, είναι και στο απόσπασμα, μεταφέρθηκε από το Hellas Journal. Οι εκκλησιαστικές πηγές την επιβεβαίωσαν στο πρώτο θέμα. Ήταν κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο. Παρέλαση 25ης διαβάζω εδώ. 5η Λεωφόρος, Ομογένεια, μάλιστα. Λοιπόν, έδειξε να είναι πιστός χριστιανός, διαβάζοντας μάλιστα και το σύμβολο της πίστης στα εγγλέζικα στη διάρκεια λειτουργίας στην οποία παρέστη. Δεν παρετείται από αυτά τα οποία έχει πει για το διαχωρισμό κράτους εκκλησίας. Κρατάει μια πάρα πολύ στιβαρή θέση σε αυτά τα θέματα. Απλώς εκτός από τη γιαγιά του που μας έλεγε η γιαγιά μου και τι κάνει και πώς προσεύχεται τη γιαγιά του. Αλεξάνδρα, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Είχαμε τώρα και την βάφτιση από τον Άγιο Τσαλίκη με τον πατέρα Κύριλο, στο νερό σχηματίστηκε σταυρός από λάδι. Ο Θάνος που είναι μελετητής της pop κουλτούρας μου υπέδειξε το τραγούδι αυτό. Θάνο, θέλεις να... Κατά τη διάρκεια της έρευνας γύρω από αυτή τη δήλωση, ο Κωνσταντίνος γνώρισε τον Γιώργο Τσαλίκη. Σε παρακαλώ, ήξερα τον Γιώργο Τσαλίκη. Απλώς δεν θυμόμουν. Δεν ήξερες πώς βγήκε το σε. Αυτό, όχι. Δεν θυμόμουν. Του βάλαμε το βίντεο κλιπ, το παρατηρούσε εκεί. Παρατηρούσε και... το χορευτικό. Μετά το ξανάβαλε, δηλαδή το ακούσαμε από το γραφείο του. Οπότε λέμε θα του άρεσε. Νόμιζα ότι είχα ακουστικά, δεν φταίω. Αφήστε, ξέρετε πώς είναι αυτά. Εκεί που νομίζεις ότι έχεις ακουστικά και ακούει όλη η γειτονιά τα ανήκουστα. Πολύ ωραίο το τραγούδι και ταιριάζει πιστεύω. Θα μπορούσε κανείς να επιμείνει, αυτό είναι το επιχείρημα για τον Στέφανο Κασελάκη, ότι αυτό είναι μια προσωπική του υπόθεση, η πίστη του. Και αυτό σε τίποτε δεν αλλάζει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για τον διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους και τις οποίες επαναλαμβάνει. Αυτά άμα κοροϊδευόμαστε, άμα δεν κοροϊδευόμαστε, καταλαβαίνουμε ότι οποιαδήποτε δήλωση είναι δημόσια τοποθέτηση για τα ζητήματα αυτά και είναι προσπάθεια να κολακεύσεις το κοινό που είναι ανυποχώρητο σε αυτά τα ζητήματα και αν σε αυτό δεν τα έχουν καταφέρει άνθρωποι οι οποίοι είχαν κάποια ελάχιστη διάθεση να συγκρουστούν, οι πιθανότητες να τα καταφέρει αυτός που ξεκινάει λέγοντας κάθε τρεις και λίγο για τη γιαγιά του και το πώς έγινε θαύμα όταν βαφτίστηκε, μειώνονται δραστικά. Είναι πολύ δύσκολο κάποιος που κάνει επίδειξη πίστης μονίμως τα ξεματιάσματα και όλο αυτό που θεωρείται πίστη με το ξεματίσμα. Αλλά τέλος πάντων, επίδειξη πίστης να πείσει ότι θα κάνει διαχωρισμό κράτους εκκλησίας. Είναι πάρα πολύ απλό. Διαχρονικά νομίζω δεν έχει γίνει. Κάνει πολύ χαρούμενο πάντως τον Άδων Γεωργιάδη που λέει ότι να ορίστε και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Βλέπω τον νέο πρόεδρο από εκεί που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και η αριστερά που έχει το τέτοιο της αθεΐας. Βλέπω όμως ο Στέφανος Κασελάκης προσεύχεται κλπ. Πολύ ωραία περνάει ο Άδωνος Γεωργιάδης με Στέφανο Κασελάκη και με τη δήλωση για την ιερή αμυντική συμμαχία του ΝΑΤΟ που λέει ότι εγώ δεν θα το έλεγα. Αλλά ναι, μετράμε. Είχαμε και ένα πιο σοβαρό γεγονός κατά την περιοδία του πρόεδρου ΣΥΡΙΖΑ στην Αμερική. Κανόνισε να συναντηθεί με το AIPAC. AIPAC. Είναι οι Ισραηλινοί λομπίστες στην Αμερική. Το μεγαλύτερο Ισραηλινό λόμπι με τεράστια δύναμη. Ρίχνει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ προωθώντας συγκεκριμένους υποψηφίους ή απέναντι σε υποψηφίους, όπως μέλη της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών, όπου οι αντίπαλοι τους στηρίχθηκαν από το συγκεκριμένο λόμπι. Η δύναμη αυτού του λόμπι αναφέρεται ότι είναι πάρα πολύ ισχυρή. Ο Στέφανος Κασελάκης κανόνισε να συναντηθεί. Στην αρχή υπεραμύνθηκε της συνάντησης με επιχείρημα ότι δεν ανάγκη να συμφωνούμε, αλλά θα συναντηθούμε και αυτό το θεσμικό. Μετά όμως βγήκε στη δημοσιότητα ότι το DSA, οι σοσιαλιστές, το τμήμα των σοσιαλιστών των Δημοκρατικών, αρνήθηκε να συναντηθεί με τον Στέφανο Κασελάκη λόγω της συνάντησης με το AIPAC. Οπότε όταν κοινοποιήθηκε αυτό στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, αυτός ακύρωσε την συνάντηση με το AIPAC, παρόλο που αφού δεν συμφωνούν, τι κακό έχει μια συνάντηση, και πήγε να συναντηθεί με τον DSA. Και είχαμε αυτά τα πηγενέλα. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα, έρχεται μια στιγμή που ακόμη και τα πιο όμορφα πράγματα, πιο ωραίες εμπειρίες που ζήσαμε, τα πιο ωραία ταξίδια που κάναμε, οι πιο ωραίες μεσημεριανές εκπομπές που κάναμε, ένα βλέμμα του Βασίλη την ώρα που μιλάω, ένα κράτημα του χεριού της ζωής, όλα αυτά φτάνουν στο τέλος τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ήταν μια εκπομπή εμπειρία, πιστεύω, Θάνο Καμιλαλή. Ένα ταξίδι, όπως το περιγράψαμε στην αρχή. Ήταν ένα ταξίδι. Σε έναν πολιτικό λαβύρινθο, στον οποίο προσπαθούμε να βρούμε την έξοδο. Θάνος με το Καμιλαλής. Μύτο. Ευχαριστούμε, Θάνο. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε, Ελλάδα. Γεια σας. Yeah.